W Leroy Merlin mamy produkty, dzięki którym oszczędzasz. Teraz bateria umywalkowa Hansgrohe Logis E już za 215 zł z technologią EcoSmart, oszczędzającą wodę podczas każdego użycia. Wszystko do łazienki, wszystko w jednym miejscu. Leroy Merlin. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 sierpnia, minęła 9. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Powroty z urlopu w ostatnią niedzielę wakacji. Będzie duży ruch na drogach w całym kraju. Niestabilne rządy w Afganistanie mogą doprowadzić do kryzysu migracyjnego w Europie, ocenia MSZ. Zmiany na kolei. Już obowiązuje jesienna korekta rozkładu jazdy pociągów. Ostatnia niedziela wakacji to powroty z urlopów i wzmożone kontrole na drogach. Policjanci pilnują bezpieczeństwa na ekspresówkach i autostradach, ale też przy szosach lokalnych. Na trasach w całym kraju będzie dziś większy ruch. Tradycyjnie korki będą tworzyć się na północy, gdzie Polacy wracają z nadmorza, i na południu, gdzie odpoczywali w górach. Z Podhala wracają nasi koledzy z Polskiego Radia Kierowców. Łączymy się z Patrykiem Kuniszewiczem. Powiedz, jak układa się droga z Zakopanego? Kłaniam się ponownie. No to natężenie ruchu rośnie z godziny na godzinę. Już nie jest tak jak nad samym ranem. Tych samochodów jest na Zakopiance zdecydowanie więcej. Chociaż turyści rozłożyli sobie powrót, bo Zakopianka zakorkowana była właśnie w stronę Krakowa już w piątek, w sobotę. A więc wtedy niektórzy zdecydowali się wrócić do domu. Dzisiaj ten ruch, mam nadzieję, nie będzie aż tak uciążliwy. Jeżeli państwo jadą na zachód Polski, wybierają potem A4, proszę uważać. Między Gliwicami a Opolem roboty drogowe i tam też można doliczyć do czasu podróży kilkanaście minut. Jeżeli jednak wybierają się w stronę centrum kraju, proponuję objechać Kraków od strony północnej, a więc od Nowej Huty i drogi budowanej S7, a następnie wyjeżdżając z Krakowa kierujemy się na miejscowość Słomniki i tu wracamy na Krajową Siódemkę i w ten sposób jesteśmy w stanie zaoszczędzić 30 minut. Patryk Kuniszewicz, dziękujemy. Najnowsze informacje o sytuacji na drogach w Polskim Radiu Kierowców. Niestabilność rządu w Afganistanie może sprzyjać pogłębianiu się kryzysu migracyjnego w Europie, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Jak podkreślał w Radiowej Jedynce, sytuację może chcieć wykorzystać Aleksandr Łukaszenka do sprowadzenia uchodźców z Afganistanu na granicę z Polską czy Litwą. Miałoby to na celu destabilizowanie Unii Europejskiej w odwecie za nałożenie na Białoruś sankcji gospodarczych. Ten napór migrantów będzie realizowany, ten szlak północny jest otwierany, no zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z partnerem, który akceleruje te działania, który zachęca, który wysyła samoloty, który mówi: przyjdźcie, ja wam pomogę przedostać się przez moje terytorium, bo ja mam też w tym swój cel polityczny. Wszystko będzie zależało od nas, od naszej odporności, od naszej spójności wewnętrznej. Wiceminister Marcin Przydacz dodał, że MSZ stara się pomagać mieszkańcom krajów słabiej rozwiniętych poprzez programy pomocowe działające na miejscu właśnie w tych krajach. Ma to zapobiegać masowej emigracji do Europy. Fabryka polskiego samochodu elektrycznego powstanie w Jaworznie. Prezydent podpisał specustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych. To pozwoli na skok technologiczny na niespotykaną dotąd skalę, mówi prezydent Andrzej Duda. Jest konieczność odbudowy przemysłowej. To jest właśnie, proszę państwa, ten moment. Ta ustawa to jest to przejście. Od centralnego okręgu przemysłowego, od tamtej wielkiej idei zrealizowanej w bardzo szybkim, krótkim czasie, z wielką determinacją ku ogromnemu pożytkowi Polski do dzisiaj, do nowoczesnej gospodarki. Ta właśnie ustawa stwarza dzisiaj niespotykaną rzeczywiście od tamtego czasu szansę dokonania skoku rozwojowego. Ustawa daje 2 lata na zamianę gruntów lasów państwowych w Jaworznie i Stalowej Woli na inne grunty Skarbu Państwa. Zmiany na kolei. Wchodzi w życie jesienna korekta rozkładu jazdy. Rano i po południu podczas szczytu komunikacyjnego pojawi się więcej pociągów. Na trasie Warszawa-Radom jeszcze więcej nowości, mówi Karol Jakubowski z PKP PLK. Zwiększy się przepustowość trasy i możliwe będzie uruchomienie większej liczby połączeń dalekobieżnych najkrótszą trasą przez Radom. Na przykład pociąg z Krakowa do Olsztyna pojedzie o około 30 minut krócej. W Radomiu także będą 2 nowe przystanki, które ułatwią komunikację. Będą to Radom Gołębiów oraz Radom Północny. Kolejarze zapowiadają też utrudnienia. Po wakacjach ponownie zostanie wstrzymany ruch pociągów na trasie z Krakowa do Zakopanego. Po wakacjach kontynuowana będzie modernizacja kolejowej Zakopianki. Za pociągi dalekobieżne na trasie Kraków-Zakopane i regionalne na trasie Sucha Beskidzka-Zakopane wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Duże zmiany też w rozkładzie jazdy w aglomeracji warszawskiej z powodu kolejnych etapów modernizacji dworca Warszawa Zachodnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, gdzieniegdzie, głównie w zachodniej połowie kraju, burze. Temperatura maksymalna od 14 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu do 20-21 na zachodzie, północnym wschodzie i w centrum. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pani dietetyk, szczególnie teraz seniorzy martwią się o swoją odporność. Tak, dlatego osoby starsze powinny zwrócić szczególną uwagę na właściwe odżywianie. Ale co jeśli osoby starsze jedzą zbyt mało? To może wpływać na ich odporność. Dlatego polecam im nowość. Suplement diety Appetizer Odporność Senior. Syrop Appetizer Odporność Senior zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera apetyt, i witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Siedzę sobie na kanapie, a za oknem deszczyk kapie. Kapie z prawa, kapie z lewa i podlewa w parku drzewa. Pada deszczyk z bórej chmurki na sałaty i ogórki. Kropi deszczyk na rabatki i podlewa w parku kwiatki. Kap, kap, kropla goni krople. Mam parasol i nie mogę. A jak zmokniesz ociupinkę, to urosnę odrobinkę. Kap, kap, kropla goni krople. Mam galosze i nie mogę. Pada deszczyk na chodniki. Na podwórze u sąsiada, ale pada, ale pada. Skacze deszczyk rachu ciachu po kominach i po dachu. Koty mokną, krople mokną, ale mokro, ale pokro. Kap, kap, kropla goni krople. Mam parasol i nie mokne. Deszczyk fika i na rynnie gra walczyka. Puk, puk, deszczyk w okno puka. Do zabawy chętnych szuka. Kap, kap, kropla goni krople. Mam parasol i nie mogę. Dzień dobry, Franku, poranku. Zwierzak, piosenki Krystyny Kwiatkowskiej, dla której ciocią była nasza zagadkowa Irena Kwiatkowska, a zaśpiewały ukochana dziewczyna, nie jedna, ale cała dziewczyńska ekipa z rodziny pani Ireny, Dorota i Julia, Sonia, Jarema, a także Jerzy Bończak. No ale ha, co z tym deszczem? No bo pada tu i tam. No i po co pada? Czyżby już kończyło się nasze ukochane lato? Wiecie co, wczoraj wskoczyłam na rower i doświadczyłam czegoś, co zawsze mnie bardzo wzrusza. Po raz pierwszy w tym roku poczułam zapach jesieni. I takie wzruszenia są dwa razy do roku. Raz, kiedy czuję zapach jesieni i drugi raz, kiedy czuję zapach wiosny. I tak sobie myślę, że to nasze lato powoli odchodzi. Pewnie po to, abyśmy mogli za nim tęsknić. A jak tam wasze lato, wasze wakacje? No, było dość dobrze. Dość? No tak. Przez koronawirusa było trochę skomplikowanie, ale... ale jakoś się udało. A u ciebie? Jak było? Tak, wszystko dobrze ogólnie ten... przez koronawirusa też trochę nam się nie udało różnych rzeczy, ale generalnie było fajnie. Ale on trochę zelżał i mam nadzieję, że nie wróci. Mam wielką nadzieję. Nie. Witam serdecznie w naszym zagadkowym studiu panienkę Lilę. Piękne imię. A wiesz, co oznacza? Nie do końca. No to posłuchaj. Lila dobrze wie, czego chce. Zgadza się? Tak. A czego chce? Chcę osiągnąć coś w życiu i być po prostu szczęśliwa. Lila szybko działa. Nie zdarza się, aby usiadła na kanapie i 3 dni zastanawiała się, co tu zrobić. Bo ona robi tak frrrru i już wie. I biegnie. Zgadza się? Tak sobie, ale czasami tak. Lila bardzo lubi też, kiedy uwaga innych osób jest skierowana na nią. Prawda to? To już na pewno nieprawda. A jest rozrzutna, żyje chwilą i nie bardzo martwi się tym, co będzie w przyszłości. To też nieprawda. A ciekawi cię to, jakie zawody są idealnie dopasowane do dzielnych dziewcząt o imieniu Lila? Może prezenterka telewizyjna. O! W sensie, dla mnie szczególnie ja bym chciała robić coś, co może mi zapewnić szczęście takie... Takie po prostu ciągłe w życiu, żebym czuła się spełniona. Aha. Ale cokolwiek to będzie, to najważniejsze jest to, żebym po prostu była spełniona. Ale pięknie powiedziałaś. A wiesz, no to oczywiście z przymrużeniem oka trzeba potraktować, ale przeczytałam, że tak, ty mogłabyś być wspaniałym żołnierzem. To na pewno nie. Wspaniałym strażakiem. Nie mam determinacji. Sportowcem. Nie, to jeszcze nie. I uwaga, szefową dowolnej instytucji. No tak, twoja mama napisała mi wczoraj, że pierwszą piosenkę zanuciłaś, kiedy miałaś lat ile? 1,5 roku. A w wieku 4 lat zaczęłaś naukę gry na skrzypcach, to prawda? Tak. Dlaczego ich nie przyniosłaś? A w ubiegłym roku zdałaś egzaminy do szkoły artystycznej w Wielkiej Brytanii. Tak. Kobieto, ty podbijasz świat. Wspaniale. I słyszałam, że kochasz zwierzęta. Tak. To pewnie boli cię serce często. No niestety tak, mam 2 koty i gdyby coś im się stało, to bym nie mogła tego znieść niestety. A kogo my tu jeszcze mamy? Jest z nami pan Marcel. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć Marcelu. Marcel jest osobą niezwykle wrażliwą. Zgadza się? Tak, jestem wrażliwy. Jeśli potrafi słuchać swojej intuicji, to bardzo, bardzo daleko zajdzie. Potrafi? Mhm. Tak. Marcelu, masz tak. Wspaniałą, szaloną, nieograniczoną, wiesz co takiego? Nie. Wyobraźnię. Masz? Tak. No i potrafisz dostrzec łzy na policzku kolegi, potrafisz zauważyć, że obok znajduje się ktoś bezdomny albo głodny. Potrafisz? Tak. Tak. I bardzo szybko potrafisz rozszyfrować wszystkie nieszczęścia tego świata. Tak. A pomagać potrzebującym też potrafisz? Tak. A no właśnie, słuchajcie, to takim poetą jesteś i takim artystą jesteś i tym, co najważniejsze w życiu, bo wiesz, co to empatia. No ciekawa jestem też, jak potoczą się te wasze losy i losy naszych wszystkich zagadkowych słuchaczy. Jaki zawód wybierzecie, co wybierzecie w życiu, ale jednego jestem pewna, że jeżeli pójdziecie za potrzebtem własnego serca, to wtedy zawsze, zawsze wygracie. Wiecie, ja 15 lat grałam na gitarze klasycznej, skończyłam 2 kierunki na Akademii Muzycznej i 2 dni później przywędrowało do mnie radio i zostawiłam to wszystko, co wcześniej było moim życiem. No i jestem w miejscu, nie wiem jak mi to wychodzi, ale ja to bardzo, bardzo lubię. A najbardziej na świecie lubię te spotkania z wami, te rozmowy z wami. No właśnie, zmieniłam to swoje życie i w ogóle tego nie żałuję. No dobrze, w życiu nie myślałam, że bohaterem naszej zagadki dzisiejszej może być coś tak zwyczajnego, a nawet zabawnego, ale wiecie, że zagadka w zagadkowej niedzieli zawsze jest, prawda? Tak. Tak. Pomimo tego, że jesteście debiutantami. No to w takim razie, drodzy państwo, podpowiedź numer... Jeden. No jeden. Jedna z nazw bohaterów naszej zagadki przywędrowała do Polski wprost z Półwyspu Apenińskiego, który ma rodowód turecki i perski. A brzmi ona tak, papucz albo panicz. Jednego jestem pewna, że po takiej podpowiedzi nie ma szans na odgadnięcie, czy to prawda? Tak, tak. Nie mam pojęcia, co to jest. No to idziemy dalej. Kiedy wasza prababcia albo praprababcia albo prapradziadek myśleli o bohaterach naszej zagadki, to często z wdzięcznością się uśmiechali. Dlaczego? Ponieważ przypominali sobie, jak to srogą zimą dzięki bohaterom naszej zagadki było im po prostu ciepło. Bo one wtedy uszyte były z grubego, cieplutkiego filcu albo z koziej skóry. Kurtki? No nie, ale blisko. Marcelu, myślisz. Z czym wam się mogą kojarzyć? Na pewno z domem, na pewno ze spokojem, z wygodą. Buty? Blisko, z relaksem. Muszę sprawę przemyśleć, bo ja ich w ogóle nie noszę. Co jeszcze? Ano to. Mieszkańcy Górnego Śląska i Wielkopolski mówią na nie laćki. A na wschodzie kraju ludzie mówią na nie tak, ciapy. Z kolei mieszkańcy Częstochowy mówią chapcie. Kapcie. W Kielcach trepy, a w Białymstoku meszty. No to jeszcze Pomorze nam zostało. Tutaj na bohaterów naszej zagadki ludzie niekiedy mówią szlory. No już chyba wiecie, co? Tak. Ale powiem wam jeszcze tak. Najdroższe na świecie zaprojektował i wykonał Roland Wilston, jeden z bardziej znanych amerykańskich projektantów biżuterii. Wykonano je dla uczczenia 50. rocznicy powstania filmu Czarnoksiężnik z krainy Oz. Mówi wam to coś? Tak. Nareszcie. Kojarzę ten film. Na filmowym planie nosiła je Dorotka. Pamiętacie? Tak. Czyli Judy Garland. Umieszczono na nich niemal 5000 rubinów. Wyceniono je wtedy na 3 miliony dolarów. Wow. A ja wiem, że te podpowiedzi były nieźle zakręcone, ale tak. Lila stawiona? Kapcie. A pan Marcel? No. Buty. A pani Irena Kwiatkowska? Niektórzy mówią na nie bambosze. To są takie buty, które w domu noszę. No to niech zabrzmi teraz piosenka Dorotki, tej od Czarnoksiężnika z krainy Oz. O tak, ona jest przepiękna. 82 lata temu została nagrana przez śliczną 15-letnią wtedy Judy Garland. A numer telefonu podamy jeszcze dla zagadkowego słuchacza? 22. A debiutanci. 7 trójek. Upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me, somewhere. Why can't I? the rainbow. Czarnoksiężnik z krainy? Oz. I młodziutka niezwykle utalentowana Judy. Gdyby żyła w przyszłym roku, świętowałaby swoje setne urodziny. No i pewnie mogłaby być waszą praprababcią, cudowną praprababcią, ale odeszła. I pojęcia nie miała, że my tutaj dzisiaj będziemy mogli tak łatwo usłyszeć swój głos, dzięki czemuś, co nazywa się jak? Radio Trójka. A to co mam na myśli, to jest telefon komórkowy. Ona pojęcia nie mogła o tym mieć. A dzwoni do nas, no, zaraz do nas ktoś zadzwoni, ale posłuchajmy raz jeszcze tej, która była niedoścignioną mistrzynią słowa. Niektórzy mówią na nie bambosze. To są takie buty, które w domu noszę. A dodzwoniła się do nas Marysia, lat 8 z Kielc. Czy to się zgadza, proszę pani? Zgadza się, czy się nie zgadza? Cześć, Marysiu. Dzień dobry. Cześć. To my, Zagadkowe Studio. No dobra, ja wiem, że ty teraz myślisz tylko o jednym i masz w głowie tylko jedno słowo, a ja tu cię zagaduję. Jak to słowo brzmi, Marysiu? Ale jakie słowo? No to jedno, to odpowiedź na te wszystkie nasze zagadkowe pytania. Aha, trzymamy kciuki. Kapcie? No pewnie, że tak. Fanfary poproszę. Czy ktoś tu zaśpiewa fanfary? Super. No Marcelu, jeszcze raz, to była próba. No? Wiesz co, Marysiu? Tu są debiutanci w studiu. Ale specjalnie dla ciebie odważyli się. Brawa dla nich. Brawa dla ciebie. No jakie to pytanie zadać w związku z kapciami? Macie jakiś pomysł? Ciężka sprawa, co? Marysiu? Halo, jesteś tam jeszcze? Tak. Już po wakacjach czy w trakcie? Co? Po wakacjach czy w trakcie? Już chyba po. To życzę ci wspaniałego roku szkolnego, żebyś miała mnóstwo przyjaciół i żebyś, wiesz, miała taką prawdziwą frajdę z tego powodu, że rano otwierasz oczy i myślisz sobie, o, biegnę do szkoły. To jest bardzo ważne uczucie. Różnie z tym bywa. Niestety, ale życzę wszystkim zagadkowym słuchaczom, aby trafili do takiej szkoły, która będzie po prostu wspaniałym miejscem. Dziękuję ci bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. To jeszcze fanfary na koniec? To ja powiem jeszcze tak. Krakowski pantofel zapożyczony został z języka niemieckiego, w którym oznacza on lekki, płytki but na miękkiej podeszwie do chodzenia po domu. Ciepłe bambosze, wykonane z naturalnych skór owczych, przywędrowały natomiast do nas z Francji, gdzie wyraz bambosz oznacza właśnie pantofel. A teraz zapraszam was wszystkich do naszej wspólnej opowieści o nich, bez których trudno byłoby dobrze i mądrze żyć. A są to... Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Słuchajcie, niebawem idziecie do szkoły. Zostały 2 dni wakacji, 3 dni wakacji? 3. No i w środę trzeba będzie, nie? Bo dla mnie to jeszcze mam ponad tydzień. A, bo ty chodzisz do innej szkoły. Tak. Ale tak standardowo i tak zwyczajnie to po prostu w środę, prawda, Marcelu? We środę budzicie się i już biała koszula, granatowe spodnie albo spódniczka. Chyba tak. A mnie w ręce wpadła książka, słuchajcie, absolutnie wyjątkowa. Gruba. To nie jest zachętą pewnie dla was, ale to jest książka, którą dedykuję rodzicom, bo zwłaszcza oni albo wasze starsze rodzeństwo sięgną pewnie z radością. Szkoły, do których chce się chodzić, są bliżej niż myślisz. Maria Hawranek wzięła się za to w końcu i napisała, bo z tymi szkołami w naszym kraju jest bardzo różnie. I są dzieci, które bardzo cierpią, ponieważ mają nie takich nauczycieli, nie takich kolegów, czują się wykluczone. Ja teraz pracuję z takimi dziećmi, z nastolatkami i mam te informacje z pierwszej ręki. Drodzy rodzice, sięgnijcie po tę książkę. Szkoły, do których chce się chodzić, są bliżej niż myślisz. Tutaj jest wykaz tych szkół w skali naszego kraju, ale jest też taka podpowiedź, czym się kierować przy wyborze szkoły. Czym się kierować, wy wiecie? Pewnie nauczycielami i osobami, które tam chodzą. Na pewno. Mm. Czy w szkole są ważne, dobre relacje? Kim są nauczyciele? Jak szkoła traktuje nauczycieli? To też ważne, nie tylko uczniów, ale nauczycieli. Mm. Bo to jest ciężki zawód, bardzo ciężka praca i ci, którzy wykonują ją od serca, są na wagę złota. Jaki szkoła ma stosunek do ocen i testów? Prawda? Tak, dokładnie. Czy szkoła oferuje dzieciom wszechstronny, zrównoważony program nauczania? Jak wyglądają sale lekcyjne? Jak są wyposażone? Czy dzieci mają kontakt z przyrodą? To jest niezwykle ważne. Jaki jest stosunek do zadań domowych? Jak traktuje się podręczniki, zeszyty ćwiczeń, dodatkowe zadania, nieobecności w szkole itd., itd. Mamy trudny czas. Dużo dzieci podczas pandemii wypadło z systemu. My musimy to przewartościować i zrobić tak, żebyście się czuły w szkole bezpiecznie. I ta książka pomaga to zrozumieć. Jest też biblioteka poszukującego rodzica i tytuły wspaniałych książek też, które pomagają ten temat zgłębić i zrozumieć. Są też filmy, to prostsze, bo robicie play, klikacie i godzinkę poświęcacie na to i już wiecie. Ja serdecznie tę książkę polecam. Myślę, że często będę do niej wracała. Szkoły, do których chce się chodzić, są bliżej niż myślisz. I druga książka na dziś. Lubicie książki? Lubicie czytać? Tak. Tak. No dobrze, ale tak czy tak? Tak. Zakazane miejsca, podróże na magicznym dywanie. Zakazane miejsca na świecie. Patrick McKean i Julie Chin. Słuchajcie, no zachwycająca historia, dlatego że panowie dotykają miejsc, których my normalnie nie możemy zobaczyć, zwiedzić, mało o nich wiemy. To jest jakiś tunel pod Paryżem, cały stworzony z ludzkich czaszek. Brzmi przerażająco, ale jest nieprawdopodobnie interesujące to. Jest na przykład, ja tu zaznaczyłam kilka takich ciekawszych dla mnie przynajmniej. Już, ale to ciężko, te karteczki. Jest. Wulkan na przykład. Wulkan w prowincji Alajuela na Kostaryce. Zakazany las deszczowy. Jest wyspa, na której rządzą węże. I ludzka stopa tam szybko nie stanie, dlatego że te węże są wszędzie. Na ziemi, na krzakach. Zwisają z drzew. To jest malutka wysepka i ludzie powinni wiedzieć, że nie można tam po prostu tak sobie, wiecie, pojechać, dlatego że jest to bardzo, bardzo niebezpieczne. To są jadowite węże. Tak. Albo na przykład sypialnia królowej Elżbiety II. Mhm. Każdy człowiek ma prawo zwiedzić niemal cały pałac Buckingham, ale do jej sypialni nie może wejść prawie nikt. Przed tą sypialnią każdej nocy stoi strażnik uzbrojony, nie może zmrużyć oka, tylko musi pilnować bezpieczeństwa królowej. No i co tu jeszcze mamy? Mamy bardzo dużo Dolinę Śmierci na Kamczatce w Rosji na przykład. Albo globalny bank nasion. Wyobraźcie sobie, że 30 km od granicy z Islandią mamy taką wysepkę, gdzie prawie wszystkie nasiona roślin, które znamy, są jak gdyby takie duplikaty tych nasion. To znaczy, że kiedy jakaś roślina już przestanie istnieć na tej ziemi, to będzie można odtworzyć jej kod DNA. Czy to jest ciekawe? Tak, bardzo. Dla mnie bardzo. No to skoro wybraliśmy się na tak niezwykłą przejażdżkę, to i muzyka teraz powinna być niezwykła, prawda? Tak, dokładnie. A tam myślę, że nie ma na tym świecie takiego miejsca, do którego by nie potrafiły dotrzeć dzieci. Posłuchajcie. Otworzyć się dało okna, drzwi, zawiasy wytrzymały latarce. Na porcelanie nie ma dawnych plam. Nie będę sama wśród tych ścian. W sali balowej ruszą w tam. Wreszcie się otworzą wrota bram. Będą tutaj żywi ludzie. Aż niemożliwa to myśl, ale tej odmiany pragnę dziś. To pierwszy raz, jak sięga pamięć, będzie pal i świateł moc. Pierwszy raz, jak radości skakę. Nic dziwnego, bo Anusz dziś pierwszy raz jak sięga pamięć. Nie będę sama już. Nie macie pojęcia, ilu tu będzie gości. I może jakiś super gość. I w sukni jak z pięknego snu gości kusiła będę tu. Wcielony w dźwięk subtelny styl i szyk. Aż nagle zobaczę, że gdzieś tam przystojny młodzieniec stoi sam. Po kilku czekoladkach płynie wstyd. Rozmowa potem aż do rana, jak szalony pomknie czas. Poznam coś takiego pierwszy raz. Szaleństwo, tak snuć miłosny plan. Lecz pierwszy raz jak sięga pamięć, przynajmniej szansę mam. Każdy ma szansę na piękne życie. Zgadza się, proszę państwa? Tak. Każdy ma szansę na świetne pomysły? Dokładnie. A wasz jakiś taki najbardziej super, którym moglibyście się pochwalić teraz? No? Ja tak za bardzo jeszcze nie. Na razie się skupiam na po prostu dobrej nauce, żebym mogła właśnie mieć taką przyszłość potem. Aha, a ty, Marcelu? No, pomysły. Jesteś kreatywny? Tak, jestem bardzo kreatywny. Teraz generalnie lubię sobie malować różne rzeczy, no bo nie mam generalnie co robić. No generalnie tak. Generalnie pandemia. Pandemia. Ja miałam kwarantannę. Ojej, a to ciężka sprawa, co? Ale lepsza kwarantanna niż choroba, to na pewno. Nikomu nie życzymy. Ale wiesz, Lila, mówisz, że teraz się skupiasz na nauce, ale wiem, że skupiasz się także na śpiewaniu. I teraz cię poproszę o króciutką próbkę, abyśmy wszyscy mogli usłyszeć twój piękny głos. Matko, co za mina. Przestraszyłaś się? Taki fragmencik. Występujesz, śpiewasz. Bardzo to się podoba ludziom. Ja też bym chciała usłyszeć, a ty? Może coś po angielsku. No pewnie. Tak, bo powiedziałaś nam przed chwilą, że ten angielski jest ci tak bliski. Taki, wiesz, refren piosenki, która ci teraz przyjdzie do głowy jako pierwsza. Nie mam pojęcia, naprawdę. Mój kolega, który właśnie tam, to... On ma koledzy moi ciężko się zwracają w stosunku do niego. Ja wiem, że on ma ciężko, no bo on właśnie trudno ma z tym językiem polskim. On normalnie mówi po angielsku, więc generalnie jak do tego mojego kolegi przyjeżdżam, to... To generalnie jest ciężko, ja wiem, ja to wszystko wiem. Muszę mówić po angielsku, bo tak łatwiej mu. Chciałabym mieć ten problem taki, jaki wy macie, wiecie. Niestety go nie mam. No nic, chciałabym wam teraz opowiedzieć o czymś, co jest wyjątkowe, absolutnie, bo najpierw było tak, że one, te dzieci, przyjeżdżały tu do nas z całego świata. Dziewczynki z krainy surowych, tajlandzkich gór na przykład, poznałam. One przyjechały z takiej maleńkiej, bambusowej chatki, gdzie podłoga nie była taka podłoga jak nasza, tylko była z tych bambusowych, nie wiem jak to powiedzieć, nawet łodyg, i miała takie prześwity. A pod spodem, pod tą podłogą mieszkały świnki. Więc jak oni tam coś zjedli, a nie mieli dużo jedzenia, to okruszki zawsze spadały na podłogę i dostawały się do tych zwierzaków. Albo poznałam na przykład ugandyjskiego księcia. Takiego chłopca, którego jego królewska ugandyjska rodzina wyrzuciła po prostu. Nie wiem z jakiego powodu, ale znalazł się na ulicy. Stał się jednym z dzieci ulicy. I wiecie co? Nie poddał się. Zebrał te dzieciaki, które nie miały mamy, taty, nie miały domu, były osamotnione, i stworzył szkołę breakdance. I przyjechał z tymi przyjaciółmi do nas, do Polski, pokazał, co oni potrafią. Albo poznałam Parsa, chłopca z Delhi, ze slumsów. Chłopiec, który przyjechał tutaj do Polski i miał swój wielki skarb. Ja zastanawiałam się, co to jest za skarb. I w pewnym momencie on wyciągnął z torby swój skarb. I to była para skarpetek z wielkimi cebulami na piętach. Wiecie, co to znaczy? cebula na pięcie, to jest taka wielka dziura. I to były jedyne jego skarpetki. I on je codziennie prał i rozwieszał i był takim strażnikiem tych skarpetek, bo to był jego prawdziwy skarb. I wiecie co? Kiedy on przyleciał do Polski, to wstydził się wyjść na boso z samolotu. I wtedy pożyczył od swojego opiekuna buty 3 numery za duże. I tak ostrożnie szedł. Ja nie wiedziałam, dlaczego on tak idzie. A on szedł, żeby nie zgubić tych butów. Żeby no po prostu czuć się z tym godnie i dobrze. I ta godność jest taka ważna. I nie poznałam, bo już nie żyję, ale słyszałam o chłopcu, dzięki któremu w ogóle ten festiwal się rozpoczął. Brave Kids nazywa się Ikebal. Ikebal pochodził z maleńkiej pakistańskiej wioski. Jego rodzice sprzedali go za $20 na rok do rodziny, gdzie miał pracować. No bo mieli jeszcze kilkanaścioro innych dzieci, musieli je wyżywić. I wyobraźcie sobie, że on nie trafił do rodziny. On trafił do fabryki, w której on i inne dzieci swoimi drobnymi palcami tkali dywany dzień i noc. Dostawali mało jedzenia i mimo, że był kilkunastoletni, miał chyba 12 lat, postanowił się zbuntować, był bardzo odważny i wyzwolił te wszystkie dzieci. Wyobraźcie sobie setki dzieci, które uciekają. Udało się im. I potem jeździł po świecie i opowiadał o tym swoim doświadczeniu. No i potem niestety przypłacił to życiem. W każdym razie ci ludzie, którzy mi o tym wszystkim opowiedzieli, którzy od lat zapraszają tutaj do nas dzieci z całego świata, w tym roku zaprosili dzieci, które mieszkają w Polsce. I wiecie, gdzie oni teraz wszyscy są w tym momencie? Otóż oni wszyscy są teraz w bardzo szczególnym miejscu. W miejscu, w którym dorośli ludzie robią absolutnie wszystko, aby ocalić dziecięce życie. A to miejsce nazywa się Przylądek Nadziei. To właśnie tu spędzają swój czas ciężko chore dzieci i pewnie już za chwilę staną przy oknie swojego pokoju z nosem przyklejonym do szyby, aby zobaczyć wspaniałe widowisko Brave Kids. I my będziemy tam razem z nimi, bo jesteśmy tam od lat. I dzięki telefonowi, który w sekundę przeniesie nas do Wrocławia, będziemy z nimi, ale zanim. Może pamiętacie, a może nie pamiętacie, ale te dzieci z Przylądka Nadziei przyjechały tu kilka miesięcy temu, tutaj do nas, do zagadkowego studia i opowiedziały tak wspaniale o swoim niełatwym życiu, że popłynęła wtedy niejedna zagadkowa łza. A teraz one stoją gdzieś tam na wysokim piętrze swojego szpitala i uśmiechają się, a uśmiechu potrzeba im najbardziej i jeszcze siły, by pokonać wszystko to, co złe. A my już na chwilę spotkamy się z nimi i za chwilę. No i tak sobie myślę, że spotykać będziemy się jeszcze wiele, wiele razy, bo one są nie tylko odważne, są nie tylko wspaniałe, ale są także najlepszymi nauczycielami naszego życia. Zuza Jabłońska, wierna, odważna i prawa. a w naszym studiu wspaniali wojownicy, którzy potrafili zawalczyć o swoje życie, czyli o wszystko. I wygrali. Ja wiem, my już kiedyś słyszeliśmy tę opowieść, ale ilość próśb o wyemitowanie jej raz jeszcze, no przebiła wszystko. Zatem zapraszam na spotkanie z pewnym absolutnie niezwykłym rodzeństwem. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. A kto tu do nas przyjechał? Milena Balsewicz. Aha. Emilka Balsewicz. I Miłosz Balsewicz. Zbieżność nazwisk przypadkowa? Nie. Nie. To znaczy... Rodzeństwo. Takie rodzeństwo, które się często kłóci, czy często godzi? Znaczy często kłóci, ale często też się godzimy po jakiejś godzinie, pół. Słuchajcie, to tak. Wy po prostu się bardzo lubicie. Tak. No tak, tak, kto się czubi, ten się lubi. Co wy jesteście za rodzinką? Co to jest za rodzina? Rodzinka jak rodzinka. A ta wasza? Co w waszej rodzinie jest najważniejsze? Miłość. Wspieranie się nawzajem. A kiedy ostatnio najbardziej? No, musieliście się wspierać i chcieliście się wspierać. Jak Milena pojechała do szpitala pierwszy raz na wycięcie węzła. Na początku to były węzły chłonne i one się powiększały. One były takie widoczne jak korale normalnie. I wtedy pierwszy raz Milena pojechała do przylądka nadziei. Mama mnie zabrała do lekarza. Aha. No tak, my na początku myśleliśmy, że co? Poważne przeziębienie, ale się później okazało, że to jest białaczka limfoblastyczna. Co to za choroba? Krwi, komórek T. Na początku to ogólnie nawet ja nie wiedziałem, co to jest ta białaczka. Oczywiście w telewizjach mówili o tych białaczkach, ale ja myślałem, że to, nie wiem, jakaś choroba taka, która nigdy mnie ani mojej rodziny nie spotka, ale Milena zachorowała i wtedy, no wiadomo, żałoba wszyscy, tak? Cała rodzina. A Milena, jak ty się trzymałaś? Dobrze. Wiedziałam, że powiesz dobrze. Wiesz dlaczego? Dlatego, że wszyscy dorośli, którzy są wokół ciebie i ci z przylądka nadziei i ci, którzy ci pomagają, mówią, że bez względu na to, jak Milena się czuje, kiedy zapytamy, co u ciebie słychać, to Milenka zawsze się uśmiechnie i zawsze powie. A i to jest dobrze. Prawda. I to jest prawda. To jest prawda, choćby to była nawet nieprawda. Ona zawsze powie, dobrze, nie chcę nikogo, tak mi się przynajmniej wydaje, nie chcę na nikogo zsyłać swoich problemów. Milena, czy to prawda? Tak. Miłosz, ile jesteś starszy od Mileny? O rok. Tylko rok? Tak, tylko rok. Mam wrażenie, że jesteś jej tarczą, że chronisz ją. No tak, czasem się zdarza. Aha, a dlaczego to robisz? Bo ją kocham. Jest jeszcze trzecia bohaterka tej opowieści. To jest 6-letnia Emilka. Emilko, to jest historia nieprawdopodobna. Ty swojej siostrze, swojej 3 lata starszej siostrze, w swoim 5-letnim życiu, bo to było rok temu, podarowałaś najpiękniejszy prezent, jaki człowiek może dać człowiekowi. Pamiętasz, co się wydarzyło? Mhm. Szpik oddałam. Co takiego? Szpik. Szpik. A nie komórki. Poprawnie, komórki macierzyńskie. Aha, a, które podano Milenie w Halloween. Wszyscy się śmiali, tak, że była takim wampirkiem, który pije krew i to wszystko. A pamiętasz, co trzeba było zrobić, żeby móc siostrze oddać ten szpik? Byłaś malutka, miałaś 5 lat, ale pewnie po swojemu to pamiętasz. Podłączyli ci pompę. Tak było? I nie mogłam się ruszać. A dlaczego nie mogłaś się ruszać? Żeby pompa się nie naruszyła. Nie. Kabel się nie mógł ruszyć. Bo jak się kabel ruszył, to się wyłączała pompa. Aha. No. A dlaczego ta pompa, Emilko, musiała pracować? I dlaczego ty, 5-letnia Emilka, musiałaś być tak uważna? No bo chciałam pomóc Milence. Miała wkucie udowe, do którego podłączył się ten kabel od pompy, żeby przypompowywał krew. Bo to ma 2 kabelki. Jednym zabierało, a drugim oddawało. Przetaczało tam krew i oddzielało komórki macierzyńskie od krwi. Czyste, tak? I musiałam 2 godziny leżeć nieruchoma. A później jeszcze dodatkowe 6, bo dostała... Znieczulenie na pewno. Nie znieczulenie. Potas. Potas spadł. A później... To był chyba potas. A później wróciła do domu i przez 2 dni też musiała odpoczywać, leżeć w łóżku. Nie mogła chodzić. Dziadek ją musiał do auta zanieść. Do łazienki też musieli ją nosić, bo lekarz zalecił jej jak najmniejszy ruch. Emilko, Kiedy twoje rodzeństwo, Miłosz, Milena, opowiadają o tym przeszczepie, to ty się cały czas uśmiechasz. Czym dla ciebie to pobieranie tych komórek macierzystych było? Czym dla ciebie ta cała historia była? Dlaczego to zrobiłaś? No bo chciałam, żeby Milenka wróciła do domu. Wróciła? Mhm. Mhm. 28 dni chyba po przeszczepie byłam już w domu. Tak chyba. Też mi się tak wydaje, że 28 dni tak jakoś wróciła po przeszczepie. Słuchajcie, wy liczycie dni, czekacie na siebie, wspieracie się i w dodatku rozmawia się z wami. Babcia chyba mówiła, że 50 naliczyła. Tak, nie. 30 może. Zobaczcie, każdy liczy. A wiecie, dlaczego liczy? Bo kocha i czeka. Rozmawia się z wami jak z dorosłymi specjalistami. Wy macie ogromną wiedzę i widać, że w tej chorobie jesteście z Mileną od samego początku, od pierwszego dnia. Czy to się zgadza? No tak, bo jak przyjeżdżał do domu na te 2-3 dni, tydzień, to wiadomo, to ciekawość jest. Płytki, krew i tak dalej, no to wiadomo, że to już później się tak wie, jaka jest norma płytek dobra i jaka jest norma hemoglobina dobra. Więc to jest takie już uczenie nawet o tym samym nie wiedząco, bo to jest ciekawość. Mówimy o 5-letnim, 8-letnim i 9-letnim dziecku. Wtedy, kiedy to się zaczęło? 10-letnim. Tyle? Wtedy? Tyle? A. Kiedy się to zaczęło? Dokładnie tyle mieliście lat. Emilia, Milenka, Miłosz, lat 5, 8 i 9. Nasi współcześni bohaterowie, no tak myślę. Nie trzeba nam innych, bo nie trzeba nam wspanialszych, bo te dzieciaki naprawdę mogłyby być dla nas wzorem. To samo mogłabym powiedzieć o 9-letnim Arturze i niespełna 12-letnim Wojtku. Co byście dzisiaj powiedzieli swoim rówieśnikom, którzy zmagają się z trudnymi sytuacjami, nie tylko z chorobą, ale w ogóle jest im bardzo ciężko w życiu. I tak jak ładnie, Wojtku, powiedziałeś, jakiś sprawdzian muszą zdać. Sprawdzian z życia. Bardzo trudny, bo od tego najwięcej zależy. To nie jest jakaś klasówka w szkole, prawda? Która niekiedy jest całym światem dziecka. Ale zobaczcie, jak ona niewiele znaczy w kontekście tego sprawdzianu, który przed wami postawiło życie. Co byście powiedzieli tym wszystkim dzieciakom, które mierzą się z trudnymi sytuacjami? Wy? No, moim zdaniem trzeba było powiedzieć, to jest może sprawdzian od życia i nikt nie powie, że to będzie łatwe, ale naprawdę taka satysfakcja, jaka wiąże się z rozwiązaniem tego przysłowiowego sprawdzianu, jest tak duża, że naprawdę wynagrodzi wszystko. Powiedział iluletni Wojtek? 12 prawie. Tak, niespełna 12-letni Wojtek. Z takim pięknym uśmiechem, że pierwszy raz chyba żałuję, że nie pracuję w telewizji, że nie mogą teraz zobaczyć cię osoby, które mogłyby cię zobaczyć, ale mogą sobie wyobrazić. Panie Arturze, czy pan coś doda? No ja bym powiedział tak, że muszą czasami się trochę pomęczyć, bo to by mogło wyjść też na dobre. I nawet jakby coś im nie wyszło w życiu, to niech się tym nie przejmują, bo może wyjść im coś innego i to jeszcze lepiej. Za twoimi plecami, Arturze, w twoim pokoju, to jest chyba wyścig Formuły 1? Nie znam się na tym, ale coś na ten kształt, tak? No właśnie, to są takie samochody po to, że co jeżdżą. No dobrze, no to przyjmijmy, że to jest jakaś tam Formuła 1. Życzę wam, chłopcy, tego, aby w waszym życiu te wasze samochody się już nie zatrzymywały. A jeżeli by się miały zatrzymać, to tylko z pięknych powodów, żebyście mogli wysiąść, podziwiać widoki, wrócić do siebie i cieszyć się tym wszystkim, co dookoła, żeby już te wasze samochody nie zatrzymywały się po to, żeby mieć przystanek zwany chorobą już nigdy więcej. Bo mam takie głębokie przeświadczenie, że to, co teraz zrobiliście sami w dużej mierze we własnej głowie, we własnym sercu, to trochę jak szczepionka na życie. Nie wydaje się wam? Trochę tak. Ponieważ no, po takiej trudnej sytuacji, jaką my żeśmy przeszli, no jest się już trochę bardziej odpornym i no może tak, nie narzeka się aż tyle na to, co tak na dobrą sprawę nie jest wcale aż takie straszne i złe. A kiedy zdaliście sobie sprawę z tego, że można sobie poradzić? Nawet z czymś takim, co was dopadło w tak młodym wieku, czyli z ciężką chorobą? Może tak, jeżeli się dowiedziało, że to nie jest śmiertelna choroba. Wystarczyło to słowo, żeby już sobie uświadomić, że jednak nie będzie aż tak źle i jednak da się to jeszcze z tego przebrnąć i da się jakoś z tego wybrnąć. A jeszcze bardziej optymizmu dodała wiadomość, że szpital organizuje tak dużo fajnych zajęć. No tak, to jest najważniejsze, żeby tę głowę czymś zająć. No dobrze, być może macie ochotę powiedzieć coś od siebie. Coś od siebie. No moim zdaniem, no nieważne co by było w życiu, ważne, żeby cały czas być optymistą i cały czas myśleć pozytywnie. Dziękuję, Wojtku. Arturze, ty dodasz coś do słów kolegi? Co jest dla ciebie ważne w tej chwili? Co jest ważne w życiu dla ciebie? Że akurat udało mi się wyzdrowieć. Mogę już normalnie żyć po tej chorobie. Czy ta choroba nowotworowa, zostawiła w was jakiś ważny dla was ślad? No może tak. No w sumie choroba była ciężka i sama w sobie choroba była, no taka, no czasami trudna, ale jednak dzięki temu, że w szpitalu było tak dużo różnych zajęć, to nauczyłem się bardzo dużo nowych i całkiem przydatnych rzeczy. Typu nauczyłem się grać na pianinie na przykład, rysować trochę ładniej. Tak skromnie. Takie rzeczy. A ty, Arturze, nauczyłeś się czegoś przez ten czas? Ja się nauczyłem na przykład w szpitalu, jak były zajęcia, na przykład gotowanie, to się trochę poduczyłem. Super. A twoja ulubiona potrawa to jaka? No chyba pierogi. I potrafisz zrobić pierogi? W pewnej części to tak. Tak? A w której części? Wyrabiania jakby ciasta. Ciasta. Jasne, no to naprawdę jest duża umiejętność. Panowie, wy wiecie oczywiście, jak wasza choroba się nazywała, prawda? Tak, ja wiem. U mnie była to białaczka limfoblastyczna trzeciego stopnia. Tak, białaczka limfoblastyczna trzeciego stopnia. To niech ta choroba pójdzie jak najdalej od was. Niech już nigdy nie wróci. Z tymi swoimi stopniami i skomplikowaną nazwą i ze skomplikowanym przebiegiem choroby. Niech sobie idzie precz. Życzę wam bardzo dużo zdrowia. Siły nie muszę, bo jesteście takimi petardami wzmocnionymi. Z tym się zgadzam akurat. Jesteś petardą? Mhm. A to widać od pierwszego spojrzenia. Dziękuję wam bardzo, że mogłam z wami porozmawiać, że... Rzeka zaśpiewa tym, którzy będą słuchać i w jej pieśni cała magia płynie. Czy staniesz do walki z tym, czego najbardziej się lękasz? Musiałeś się trochę zagubić, żeby się odnaleźć. Chodź, kochanie, podążaj do domu. Kiedy wszystko jest zagubione, wszystko się odnajdzie. To słowa tej przepięknej piosenki. One opowiadają o rzece, a miasto, z którym już za chwilę się połączymy, jest nazywane miastem 100 mostów. Nie bez powodu, bo przez to miasto przepływa jedna z najpiękniejszych rzek tego świata. A nieopodal jest szpital, przylądek nadziei, a tam są dzieci. Jest Iwona Frydryszak i jest piękny projekt Brave Kids. Halo, halo. Dzień dobry, dzień dobry. Orety, co tam się dzieje? Szykujemy się do przepięknego występu. Już jesteśmy pod przylądkiem nadziei, gdzie dzieci z okien obserwują nasze dzieci brejki. Wszystkie dzieci są nasze i mamy nadzieję, że tym pobytem tutaj uszczęśliwimy siebie nawzajem. Więc jesteśmy, dzieci są gotowe. Skąd przyjechaliście? Mamy tutaj dzieci z całej Polski, Warszawa, Wałbrzych, Rzeszów, naprawdę się spotkały wszystkie dzieci, które w tym roku uczestniczyły w naszym projekcie. W projekcie Brave Kids, tak. Tak jest, więc jest to bardzo wzruszający moment, bo jesteśmy przed szpitalem i chcemy podzielić się tą całą energią piękną Brave Kids, żeby uszczęśliwić chociaż na chwilę dzieci chore na raka, więc... Naprawdę trwają przygotowania, dosłownie za 5 minutek ruszamy, więc grupy już tutaj jakby mają swoje ostatnie próby. Słychać, Iwonko, bardzo dobrze słychać. Wyobrażamy sobie tę sytuację tak, że tam w szpitalu, w swoich pokojach dzieci chore stoją z nosem przy szybie, pewnie przyklejonym do tej szyby, a wy tam szalejecie specjalnie dla nich. Ja znam ten projekt Brave Kids od wielu, wielu lat i wiem, że na pewno jest kolorowo, na pewno wszyscy się uśmiechają i na pewno wysyłają całe morze dobrej energii do tych, którzy bardzo tej energii potrzebują. To jest jeden z najpiękniejszych projektów świata. Ktoś kiedyś powiedział, tylko dzieci mogą zmienić ten świat. I myślę, że tak dokładnie może się stać. Bardzo dziękujemy Wam za to, że chociaż na chwilę mogliśmy w zagadkowy sposób być z Wami. Życzymy Wam wspaniałego czasu i tym za szybą, i tym przed szybą. Nie wiadomo, kto jest za szybą, w którym momencie może tam trafić, więc tak naprawdę wszyscy jesteśmy razem. I bawcie się dobrze, kochani. Dziękujemy i pozdrawiamy całą Polskę sprzed przylądka nadziei. Kochajmy dzieci bezwarunkowo i zawsze. My, nauczyciele, my, trenerzy, my, opiekunowie, rodzice, dziadkowie, kochajmy, aby i one kiedyś potrafiły. Potrafiły kochać siebie, kiedy nadejdzie ten czas dorastania, czas próby. Myślę, że ta miłość do siebie może je ocalić, a nie mówię tego tak sobie. Mówię to jako ktoś, kogo nastolatki ostatnio obdarzyły ogromnym zaufaniem. Zaprosiły do swojego świata, a tam, w tym ich świecie jest naprawdę często bardzo trudno. Niekiedy za sprawą nas, dorosłych. Kochajmy dzieci póki czas, aby one potrafiły kochać siebie. Dziękuję Ci, Lilo. Lilu? Dziękuję bardzo. Dziękuję, Marcelu. Dziękuję. Za nasz wspólny, zagadkowy czas gratuluję debiutantom. Michał Jakubik, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się. Do usłyszenia. Teraz posłuchajmy. Posłuchajmy ich, tych zbuntowanych, tych, które już wyruszają po to, aby zmienić ten świat. Everybody gone bad, situation, aggravation, everybody, allegation in the suit, on the news, everybody, dog food, bang, bang, shot dead, everybody's gone mad. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. Beats me, hates me, you can never break me, will me, thrill me, you can never kill me, shoot me, sue me, everybody do me, kick me, kick me. Don't you black and white me. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. Tell me what has become of my life. I have a wife and two children who love me. I am the victim of police brutality. No, no. I'm tired of being the victim of fate. You're ripping me on my pride and for God's sake. I look to heaven to be fair. Allegation in the suit, on the news, everybody dog food, black man, throw your brother in jail. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. Zapraszamy